आइए हम मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं इस आखिरी रुकू के। जी, रुकू का उन्वान था एतराजात का जवाब, 10 मेन पॉइंट्स थे। पहले रसूल भी बीवी बच्चों वाले थे, कोई रसूल अल्लाह के इज़न के बगैर निशानी नहीं दिखा सकता था, हर दौर के लिए एक किताब है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है मिटाता है, जिसे चाहता है कायम रखता है, बुरे अंजाम की धमकी तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी हो या बाद में, हिसाब लेना हमारा काम है। क्या हम हर तरफ से दायरा तंग नहीं कर रहे, इस ज़मीन पर चले आ रहे हैं, अल्लाह ताला के फैसलों पर कोई नज़र सानी करने वाला नहीं। पहले लोग भी बड़ी चालें चल चुके, असल फैसला कुन चाल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला जानता है कौन क्या कमाई कर रहा है, इसे हिसाब लेते देर नहीं लगती। अन करीब मुनकरीन देखेंगे किसका इंजाम बखैर होता है, ये कहते हैं तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला और आसमानी इल्म रखने वालों की गवाही काफ़ी है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। शादी करना और बच्चे तलब करना, तकदीर पर गहरा ईमान रखना, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना, दुश्मनों की पकड़ का या कुफार की पकड़ का, कुफर के लिए जगह तंग करना, इस्लाम को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश करना, नापसंदीदा रवैये देखेंगे। दीन वालों पर उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में इल्ज़ामात लगाना, उनको बशरियत के तकाज़ों से मावरा समझना यानी ऊपर समझना, तकदीर के बारे में ख़ुद को मजबूरे कुल समझना, तकदीर के बारे में ख़ुद को बिल्कुल आज़ाद समझना, अल्लाह के हुक्मों पर एतराज करना, बुरी चालें चलना, किसी दीनदार को ये कहना कि तुम दीन वाले नहीं हो, अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से ख़ुद को बचाना है, और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि हमारे अमल की इस्लाह फरमा दे। अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बनाना है कि आप दूसरों को हमेशा इस्लाम की तरफ बुलाना है और दीन के तकाज़ों को पूरे करने की तरफ बुलाना है, और तकदीर पर इतना गहरा ईमान रखना है कि जो भी हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, वो जो चाहे रखे जो चाहे मिटा दे। और इसी तरह अमल की बातों में ये भी है कि वो दुआ भी मांगनी है कि अल्लाह अगर तूने मुझे बदबخت लिखा है तो इसको खुशबख्ती में बदल दे, और अगर खुशबख्तों में लिखा है तो इसको कायम रखना, क्योंकि तू फैसलों को बदल सकता है।